yeşil ipek bükeyim aman aman. Yeşil ipek bükeyim aman aman. Derdimi kimlere dökeyim aman. Derdimi kimlere dökeyim aman. Sen salın gez nazlı yar aman aman. Sen salın gez nazlı yar aman aman. Ben kahrını çekeyim aman. Ben kahrını çekeyim aman. Aman aman amanım illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Aman aman amanım illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Yeşil ipek sırmadan aman aman. Yeşil ipek sırmadan aman aman. Aç kapıyı kırmadan aman. Aç kapıyı kırmadan aman. Usul usul basta gel aman aman. Usul usul basta gel aman aman. Cüm